वाला क्या छलक, क्या अदा, क्या महक, ये समय या फलक थी कहाँ हो तू अब तला, क्या असर क्या लहर, दूर थी तू मगर तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, क्या पलक क्या छलक, क्या अदा क्या महक, ये समय या फलक थी कहाँ हो तू अब तला, क्या असर क्या लहर, दूर थी तू मगर तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। ये जो महका सा है बंद होठों में, वो तो नगमा सा है, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। तू ख्वाब है या कोई जादूगरी।